ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਾਇਣ अदल करे विचारे नानक राम नाम निसतारा गुरमत मिले प्यारे वार पाए अड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावड़ी सब धरली नह दूरी राम प्रभ दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो तिस जीवड़ाई अमर अडोल अमोल अपारा गोरपुर सच पाइया नानक आपे जोग सजोगी नदर करे लवलाइया उच्चड़िया माड़िया तेहो लोआ सिर ताजा राम हम बिस्म पाई देख गुणा अनहद शबद अगाजा राम शबद विचारी करणी सारी राम नाम निसाणो नाम बिना खोटे नहीं थार नाम रतन परवाणो पतमत पूरी पूरा परवाना नानक गुरमुख आप पछाण प्रभ जैसे अविनाशी पतमत पूरी पूरा परवाना नाया वह न जासी नानक गुरमुख आप पछाणै जैसे अविनाशी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला पहला कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवहो सज्जना हाँ देखा दर्शन तेरा राम कर आपन रै खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा।